بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. رسول عربی جڏهن تمام وٽ منافق اچي چون ٿا ته اسين شاهدي ڏيون ٿا ته بي شڪ توهان يقينا الله جا رسول آهيو ۽ الله تعالى ڄاڻي ٿو ته بي شڪ توهان ان جا رسول آهيو ۽ الله تعالى ڄاڻي ٿو ته بي شڪ منافق يقينا ڪوڙا آهن. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. انن پنهنجي قسمن کي ڍال بنايو آهي پوءِ اهي الله تعالى جي راه کان روڪين ٿا بيشڪ اهي تمام خراب عمل ڪن ٿا. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يو اني سببا جو بيشك انن زباني طور ایمان آندو ان کان پوءِ کفر کيو او انن جي دلن تي مہر هئي وئي او اهي نٿا سوچين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. اي جڏه توهان انن کي ڏسندا ته انن جا جسم توهان کي وڻندا ۽ جيڪڏهن اهي ڳالهائين ته توهان انن جو ڳالهائڻ ٻڌو ٿا ان جو مثال ان ڪاٺي وانگر آهي جيڪا ديوار تي ٽيڪ ڏئي بيهاريل هجي. اهي هر وڏي آواز کي پاڻ لاءِ مصيبت ڀائن ٿا. اهي توهان مومنن جا پڪا دشمن آهن. پوءِ توهان انن کان پاسو ڪريو ۽ الله تعالیٰ انن کي هلاڪ ڪيو. اهي ابتا ڪيڏاهن موٽن ٿا. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. اي جي وقت انن کي چيو وڃي ٿو ته توهان اچو رسول ربي توهان لاءِ الله تعالی کان معافي طلب ڪري ته اهي پنهنجا منهن ڦيرين ٿا ۽ توهان انن کي ڏسندا ته اهي استغفار کان منهن ڦيرائين ٿا ۽ اهي تكبر كندڙ آهن. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. انن لاءِ برابر آهي جو توهان انن لاءِ بخشش طلب ڪريو يا بخشش طلب نه ڪريو. الله تعالى هرگز انن کي نه بخشيندو. بيشڪ الله تعالى فاسقن جي قوم کي هدايت نٿو ڏي. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. هي اوه ماڻهو آهن جيڪي چون ٿا ته توهان انن ماڻهن تي خرچ نه ڪريو جيڪي رسول اللہ وٹ آئے اس تائیں جو یہ جدا جدا تھن. اللہ تعالی وٹ آسمانن ائی زمینن جا خزانہ ہے پر منافق نتا سوچن. یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. یہ چون تھا تہ جے کرے اسیں موٹی مدینے پوتا تھی ضرور طاقتور کمزور کے مدینے ماں باہر کڈندو. اللہ تعالی لائے عزت آہے ان دے رسول کے عزت آہے مومنن کے عزت آہے پر منافق نٿا جان. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اے مومنو تواں جا مال ۽ تواں جا اولاد تواں کي اللہ جي ذکر کان غافل نہ ڪن ۽ جيڪو ماڻھو ائين ڪندو هو اهي نقصان وارا آهن وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اي توهان اسان جي عطا ڪيل رزق مان خرچ ڪريو ان کان اڳ ۾ جو توهان مان هڪڙي کي موت اچي پوءِ چوي اي منهنجا رب تو مون کي ٿورو وقت مولت ڇو نٿي ڏني پوءِ آئون خير خيرات ڪريان ها ۽ آئون صالحين مان هجان ها ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون ۽ جڏهن انسان جو اجل یعنی موت جو وقت اچي ٿو اللہ هرگز ان کي پوئتي نٿو ڪري ۽ اللہ تعالیٰ توهان جي عملن کان خبردار آهي